is een lelijk eendje. Zijn jasje was pluizig en grauw. En zijn moeder zei, wat lelijk ben jij, bah. Verdwijn maar gauw. Verdwijn, verdwijn, verdwijn maar gauw. En hij ging heel alleen, heel verdrietig en verdween, omdat niemand hem hebben wou. Dat lelijke jonge eendje kreeg overal op zijn kop. Want in gras en plas of waar hij maar was klonk, ga weg, schiet op. Ga weg, ga weg, ga weg, schiet op. En hij ging heel alleen, heel verdrietig en verdween als een kluizenaar in de dop. En toen het winter werd, verborg hij zich in het gras, vol schaamte en verdriet, omdat hij zo lelijk was. Stil bleef hij treuren, zo ging maand na maand voorbij, tot een zwaan hem zag, nog eens keek en vol verrukking zei, wat een prachtige zwaan ben jij. Zwaan? Ik? Een zwaan? Ah, ga weg. Je bent een zwaan. Bekijk jezelf maar eens in de vijver, dan zul je het zien. En hij keek, en hij keek, en hij riep. Oh, ik ben een zwaan. Joei! Ik ben niet zo'n lelijk eendje. Ik ben welkom in iedere sloot. En in ieder zij, een koning ben jij, ja. Voornaam en groot. Voornaam, voornaam, voornaam en groot. Geen verdriet, geen gekwek en geen overhaast vertrek. Maar de zon op het water en een sneeuwwit veren dek en een prachtig nest in het riet. Zeg, wie is een lelijk eendje? Ik niet. Niet. De, do, de, de. He, ho, he, he. De, do, de, de. He, ho, he, he. Ik ben een reus van zessen klaar, al praat ik dan een beetje raar. De, do, de, de. Hé, ho, hé, hé. Weet je dat ik toveren kan? Ik weet er alles van. Ik verander me in een speelgoedtrein en dan kan ik 1000 mijlen reizen. Dan denk jij, waar kan die reus nou zijn? Kiekeboe, en dat ga ik je nou bewijzen. De, do, de, de. De, do, de, de. Nou, moe. Nou ben ik mijn toverspreuk vergeten. best. Knibbel, knabbel, knuurtje, en dan stook ik een vuurtje. Knibbel, knobbel, knapje, voor mijn vette hapje. Zie je die mannen daar ginds in het veld? Zij gaan niet opzij voor gevaar of geweld. Want aan het hoofd van de bontgekleurde stoet rijdt onze held Robin Hood. Robin, Robin, Robin Hood. Strijd voor de waarheid, hij strijdt voor het recht. Hij deinst niet terug voor het open gevecht. Robin, Robin, Robin Hood. Strijd tegen onrecht en tegen het kwaad. Hij vecht voor zijn land dat hem prooi viel aan verraad. Op zijn tocht naar het heilige land zoekt koning Richard met helder verstand zijn weg door vijandige streken. Zo rijdt hij vele dagen, zo rijdt hij vele weken, zo rijdt hij vele maanden door honger gekweld, tot op een kwade dag het noodlot zich meldt. Men sluit hem in de boei en een kerker wordt zijn woning bewaakt door schavuiten en allerlei gespuis. Gevangen in een land van een nietsomziende koning, wacht hij gelaten en denkt hij aan zijn huis. De jaren verstrijken tot een langgerekte nacht. Koning Richard, koning zonder macht. Toch is er nog één die trouw op je wacht. Een man die niet buigt voor het nieuwe gezag en wacht tot je terugkeert op een stralende dag. Zie je die mannen daar ginds in het veld? Zij gaan niet opzij voor gevaar of geweld. Want aan het hoofd van de bontgekleurde stoet rijdt onze held Robin Hood. Robin, Robin, Robin Hood. Strijd voor de waarheid, hij strijdt voor het recht. Hij deinst niet terug voor het open gevecht. Robin, Robin, Robin Hood. Strijd tegen onrecht en tegen het kwaad. Hij vecht voor zijn land dat hem prooi viel aan verraad. Robin, Robin, Robin Hood. Met mij. Wees maar niet niet bedeesd, het is altijd feest in de pretvallei. De gelukkige vallei, ga je mee met mij? Zit je in de klas, pak gewoon je jas, neem vandaag eens vrij. Zie je de einder lokken? Ik was allang vertrokken. Of wou je blijven mokken? Kom, de weg ligt voor je open. Zing een lied met mij. Niemand heeft verdriet, want dat vind je niet in de pretvallei. Iedereen is blij. Alle dagen liedjes zingen, dansen, springen. En waar doen we al die dingen? Hier in de pretvallei. Zeg Eentje, doe toch niet zo flauw en speel eens met dat broertje van jou. Al is zijn moeders mooiste niet, kan hij het helpen, je doet hem verdriet. Zeg Eentje, doe toch niet zo raar, je krijgt er spijt van over een jaar. Ja, kijk je broer maar heel goed aan, want hij wordt later een prachtige zwaan. En zwemt hij als een koning rond, dan houdt een Eentje netjes een mond. Want eentjes blijven heel gewoon, en dat is dan je verdiende loon. Ja, dat is dan je verdiende loon. Al zo fijn, wat zou dat wel zijn? Pieter Pan, Pieter Pan, Pieter Pan. Wat zie ik daar in de lucht? Wie gaat daar in snelle vlucht? Zonder vleugels uit te slaan, kan zoiets wel echt bestaan? Wie zou daar wel gaan? Pieter Pan, Pieter Pan, Pieter Pan. Pieter Pan is een reuze vent. Hij woont heel ver hier vandaan. Op een eiland in de oceaan. Samen vliegen wij daar vaak naartoe. Wij worden van vliegen niet moe. Hij woont heel ver hier vandaan, op een eiland in de oceaan. Samen vliegen wij daar vaak naartoe. Wij worden van vliegen niet moe. Wie is zo sterk als een beer? Slaat een boze vijand neer. Zelfs een roverkapitein, die toch wel heel sterk moet zijn. Wie krijgt hem wel klein?